Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 18, więc czas na serwis trójki. Dziś Artur Ewertowski. Będzie więcej policyjnych patroli na drogach i więcej kontroli. Jutro rozpoczyna się policyjna akcja Bezpieczny Weekend Wielkanoc. Ksiądz Michał O., kierujący fundacją, która dostała ponad 60 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości, usłyszał zarzuty. Premier Węgier miał namawiać szefostwo jednej z sieci handlowych, żeby przyjęła członka jego rodziny do grona akcjonariuszy. Jutro na drogach całej Polski rozpocznie się policyjna akcja Bezpieczny Weekend Wielkanoc. Jak co roku policjanci drogówki wyruszą na trasy regionu, aby dbać o bezpieczeństwo uczestników ruchu, zapowiada młodszy aspirant Karolina Hrynkiewicz z zespołu prasowego warmińsko-mazurskiej policji. Szczególną uwagę zwrócą na przekroczenia dozwolonej prędkości, zareagują na popełniane wykroczenia w ruchu drogowym, sprawdzą, czy kierowcy i pasażerowie używają pasów bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w prawidłowy sposób. Będą kontrolować stan trzeźwości kierujących oraz na bieżąco monitorować płynność ruchu na drogach. Policyjna akcja Bezpieczny Weekend Wielkanoc potrwa do wtorku 2 kwietnia. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zdecydował o 3-miesięcznym areszcie tymczasowym dla księdza Michała O., kierującego Fundacją Profeto, oraz dwóch urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości Urszuli D. i Karoliny K. Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa Grzegorz Krzysztofiuk powiedział, że sąd zgodził się z argumentacją prokuratury, która wystąpiła o zastosowanie środka zapobiegawczego ze względu na obawy matactwa, obawy ucieczki i zagrożenie surową karą. Postanowienie wynika, że maksymalne ustawowe zagrożenie karą wynosi 10 lat pozbawienia wolności przy kwalifikacji prawnej wskazanej we wnioskach prokuratora. Czyli to są przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów i wyrządzenie szkody znacznych rozmiarów. Postanowienie sądu dotyczy 3 z 5 osób zatrzymanych we wtorek w związku z nieprawidłowościami w funduszu. Wszyscy usłyszeli wczoraj zarzuty związane przede wszystkim z wypłacaniem 66 milionów złotych dotacji dla Fundacji Profeto, która nie spełniała wymogów, aby te środki otrzymać. Adwokat księdza Michała O., mecenas Krzysztof Wąsowski, zapowiedział złożenie zażalenia na postanowienie sądu. Sąd dzisiaj postanowił uwzględnić wniosek prokuratury, tak jak prokurator go napisał, na 3 miesiące aresztu. Po prostu, ponieważ kodeks postępowania karnego przewiduje areszty, prokurator składa wnioski o areszt, to w zasadzie należy domniemywać, że ten areszt należy na wszelki wypadek zastosować. Oczywiście będziemy zżalić to postanowienie. Dotychczas w tej sprawie zarzuty usłyszało 7 osób. To będą święta pod rosyjskim ostrzałem, mówią mieszkańcy Ukrainy i mieszkający tam katolicy oraz chrześcijanie zachodnich obrządków. O obawach i tym, co dzieje się na Ukrainie, z księdzem Waldemarem Pawelcem z kijowskiej wspólnoty pallotynów rozmawiał Maciej Jastrzębski. Polski duchowny pracujący w Kijowie tłumaczy, że tegoroczne święta wielkanocne różnią się od tych z pierwszych tygodni wojny. Wtedy rosyjscy żołnierze okupowali miejscowości rejonu kijowskiego i na jaw wychodziły ich zbrodnie popełnione na ludności cywilnej. Dzisiaj jesteśmy pod stałym, ciągłym ostrzałem rakietowym. Każdego dnia praktycznie mamy ostatnie ostrzały rakietowe i pewnie tak to też będzie, że te ostatnie dni Wielkiego Tygodnia w Kijowie i w innych miastach Ukrainy będą towarzyszyły wybuchy systemów obrony przeciwlotniczej. Daj Boże, żeby tak było, żeby jak najmniej tych rakiet dolatywało do celu, które sobie rosyjscy terroryści wyznaczają. Ksiądz Waldemar Pawelec podkreśla, że w świąteczne dni nikt nie powinien być sam, dlatego organizowane są specjalne akcje wsparcia dla samotnych cywilów i żołnierzy przebywających na froncie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A w razie bezpośredniego zagrożenia dla kraju NATO, zastosowanie artykułu 5 NATO będzie obowiązkowe i nie będzie podlegać dyskusji, oświadczył szef Komitetu Wojskowego NATO admirał Rob Bauer, który przybył na Łotwę w związku z obchodami 20. rocznicy przystąpienia tego kraju do sojuszu. Jutro minie 20 lat od dołączenia Litwy, Łotwy, Estonii oraz Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Słowenii do NATO. Było to największe jednoczesne rozszerzenie tej organizacji w historii. Artykuł 5 traktatu mówi o tym, że atak na któregoś z członków sojuszu powinien być interpretowany przez pozostałe państwa jako atak na wszystkich. Premier Węgier Viktor Orbán namawiał dużą sieć handlową na przyjęcie członka swojej rodziny do grona akcjonariuszy firmy, twierdzą przedstawiciele przedsiębiorstwa. Kiedy mu odmówiono, węgierski rząd miał podwyższyć podatki i nałożyć dodatkowe obciążenia na sieci handlowe. Nasz korespondent Piotr Piętka zna szczegóły. O sytuacji zupełnie otwarcie opowiedział austriackim mediom dyrektor wykonawczy Spar Austria Hans Reich. Stwierdził, że Viktor Orban poprosił go, aby krewni węgierskiego premiera mogli zainwestować swoje pieniądze w węgierski oddział tej firmy. Gdy otrzymał negatywną odpowiedź, rząd podwyższył podatki od nadmiarowych zysków, a także narzucił ceny regulowane na niektóre produkty. Według austriackiego menedżera rząd w Budapeszcie i jego otoczenie chcieli w ten sposób przejąć kontrolę nad drugą co do wielkości siecią sklepów na Węgrzech. Spar prawdopodobnie potraktował te zamiary poważnie, ponieważ najpierw podzielił swój biznes w tym kraju na dwie części, a następnie przeniesiono sporą część aktywów spółki z Węgier do Szwajcarii. Austriacka spółka koncernu Spar złożyła na rząd węgierski skargę do Komisji Europejskiej. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie pogodnie, chociaż w ciągu dnia na zachodzie i północy będzie się chmurzyło. Po południu na krańcach wschodnich oraz na Pomorzu może przelotnie padać deszcz. Temperatura całkiem przyjemna. 10 stopni w górach i nad morzem, 16 w centrum i 18 na Dolnym Śląsku. Po drodze z Trójką, witamy Państwa, będziemy razem do godziny 19. Michał Jakubik, Józef Niewiarowski, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda i oczywiście sporo nowej muzyki na początek, zupełnie premierowo Saint Vincent i Flia. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. I'm just like a hungry little flea, jumping on somebody's warm body. When you start to itch and scratch and scream, once I'm in, you can't get rid of me. Once I'm in, you can't get rid of me. Trip you in. Vincent, czyli Saint, Saint Vincent, czyli Annie Clark, tak Billboard to nie napisał, to Annie Clark w swojej krasie artystka u szczytu formy. Nowa płyta zdobyczyni nagrody Grammy już mniej więcej za miesiąc. A teraz będzie chwila wspomnień. Dziś wspominaliśmy, nie dziś, dwa dni temu wspominaliśmy Martynę Jakubowicz w związku z tym, że dostała Złotego Fryderyka. To może jedno z nagrań, które troszkę jest zapomniane, a bardzo przyjemne. Jak pusta puszka na śmietniku. On już nie jest taki zaraz, żeby skarżyć się na los, ale idzie mu tak źle, jak może iść. Zmarł brat, znów jest sam, opuściła go kobita i co gorsza, ciągle piwo mu się śni. Chociaż smutne. Tego utworu nie słyszałem już naprawdę mnóstwo lat. Martyna Jakubowicz, jak pusta puszka na śmietniku. Martyna zwykle śpiewała piosenki, do których teksty pisał Andrzej Jakubowicz. To był wyjątek, jeden z kilku wyjątków. Tekst tego utworu to Jerzy Wertenstein-Żuławski. Tu Trójka do godziny 19 po drodze z Trójką i po do 19 czynny jest nasz telefon 22 i 7 trójek. Przed nami Wielkanoc, pewnie przygotowania w pełni. No i właśnie, czy mają Państwo jakieś ulubione danie wielkanocne, które można zrobić szybko, nie przemęczając się zbytnio, bo przecież jak zwykle czasu nam przed świętami brakuje. 22 i 7 trójek. A za chwilę Rubens, jego nowe nagranie to nie efekt placebo. Rubens pojawi się u nas w Trójce w niedzielę wielkanocną i opowie o swojej twórczości. Ciarki od stóp do głów, trwały posmak róż, to nieprzypadkowy ruch, nie mogę ustać, wyleczę każdy trud na ustach. Tylko czułość mam za zamknij oczy, otóż sprawę gdzieś na boczny tor. I nawet gdybyś chciał zabrać znów ten najlepszy dzień, zabierz mnie za sobą, na pewno przydam się. Czuję jak się nasila, to nie efekt placebo, twoja słodka ślina. Rzeczywistość się zagina, już pasy odpinasz, to jest efekt domina, twoja słodka ślina, to co obok to kpina. To ona pada w ramiona, mówi o słoń znamiona. Nie planuj odwrotu, nie ma już, raczej się ratuj. Na chwilę jestem tu. I nawet gdybyś chciał zabrać znów ten najlepszy dzień, zabierz mnie za sobą, na pewno przydam się. Czuję jak się nasila, to nie efekt placebo, twoja słodka ślina. Rzeczywistość się zagina, już pasy odpinasz, to jest efekt domina, twoja słodka ślina, to co obok to kpina. Premiera tego utworu odbyła się wczoraj. To nie efekt placebo i niejaki Rubens. Rubens będzie gościem audycji spotkania trzeciego stopnia w najbliższą niedzielę w Trójce po godzinie 15 mniej więcej. Spotkanie z artystą, opowie między innymi o kręceniu teledysku do tego nagrania. Teledysku, który powstawał w Londynie i tam uroki Londynu, nie tylko nocne, ale i dzienne, ale swoją drogą ja pamiętam coś, co mnie wprawiło w zdziwienie, kiedy kiedyś wracałem w środku nocy z jednej części Londynu do drugiej, to o drugiej, trzeciej w nocy w mieście były po prostu korki. Tam, gdzie się kończy świat, zaczyna długa droga i słucham ciebie jak wtedy. Znowu zaglądam tam, otwieram drzwi do ran, powietrze traci smak, chciałabym cofnąć nas. Chcę ci powiedzieć coś, opieram się o dno, próbuję nabrać tchu, wypłynąć, nie czuć już. Chcę ci powiedzieć coś, opieram się o dno, zbieram resztki sił, żeby móc z tego wyjść. A teraz to ty dzwonisz. Nadal stoisz tam, próbujesz nazwać strach, znowu grzebiąc w snach. Stale zaglądam tam, tkwisz w betonie, gdy ja wychodzę pewnie w świat. Odwracam się na czas, nie będę zerkać wstecz, przed siebie będę biec, a z urojonych łez zrobię własny śmiech. będę patrzeć wstecz. Teraz wiem, gdzie biec. Z urojonych łez stworzyłam szczery śmiech. A teraz to ty dzwonisz pełen oba. A kiedy świat trafi szlak, to miłe, że młodzi artyści przywiązują uwagę nie tylko do muzyki, ale również do tekstów. Tak jest w przypadku formacji X. Przypomnę, że z okazji Dnia Walki z Depresją przygotowali utwór Mistrzostwo Świata i to był naprawdę mocny, ale ważny utwór. Stojka i Pęczak byli u nas wczoraj, dziś posłuchajmy już ich bez rozmowy. Nowe nagranie Cudny Świat. Antek Sojka, Janek Pęczak i piosenka Cudny Świat. To może jeszcze przed naszymi wiadomościami ekonomicznymi i przed radionawigatorem jeszcze jeden duet, grupa Bajka i nowe nagranie Pa! Społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku. Słońce wzeszło. Urodziny Trójki. Część druga. O 12:00 spotkanie. Katarzyna Borowiecka rozmawia z ludźmi filmu. Gośćmi będą Agnieszka Smoczyńska, Paweł Maślona i Jan P. Matuszyński. O 13:00 koncert. Artur Andrus i Joanna Kołaczkowska we wspólnym programie muzyczno-kabaretowym. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek. Finał. Promocja na tysiące produktów. Odkurzacz pionowy Philips 3000 Aqua z funkcją mycia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0% do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. No nareszcie wracają nasze piegowate koncerty. Premiera 6 kwietnia, punktualnie godzina 12. Serce mi bije. Co się stało? Serce mi bije. No, w sumie to ja się nie dziwię. Zobaczymy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmituje Polskie Radio Dzieciom. Czekamy na Was. Razem z maestro Klauzą i orkiestrą Polskiego Radia zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. O kurczaki, jaka oferta w Media Expert Barbara. Nie dość, że przeceny na święta, to jeszcze nawet dwie raty gratis dają i do czerwca nie płacisz. O kurczaki, nie RRSO 0%, Marian. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Zbliża się godzina 18.31, więc czas trójce na Radio Nawiator. Jan Biewiór, zapraszamy. Jedziemy na autostradę A1 na trasę Katowice-Częstochowa. Poważny wypadek miał miejsce za węzłem Pyrzowice, gdzie ciężarówka zderzyła się z busem i lawetą. Dwie osoby w tym wypadku zostały poszkodowane, a trasa w kierunku Łodzi jest zablokowana. A2 między Warszawą a Grodziskiem Mazowieckim tuż przed węzłem Pruszków. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. To oznacza blokadę dwóch pasów w kierunku Poznania. Gigantyczne spowolnienie również w samej Warszawie na S2. Korek jest na całym odcinku między węzłem Opacz a węzłem Konotopa w kierunku Poznania. A4 z problemami na trasie Kostomłoty-Kąty Wrocławskie, czyli na odcinku Legnica-Wrocław. Po awarii samochodu ciężarowego jeden pas w kierunku Wrocławia jest zablokowany. A to oznacza, że korek na dojeździe do miejsca tego zderzenia ma ponad 6 km. Na koniec ekspresowa trójka i trasa Gorzów-Wielkopolski-Myślibórz zablokowana w obie strony z powodu protestu rolników. Jak podają protestujący, to będzie jedyna droga w czasie zbliżających się świąt, która będzie zablokowana, a my radzimy korzystać z objazdu drogą krajową nr 26 i wojewódzką 119 w obu kierunkach. Ekonomia nas nie objedzie, a czasami potrafi zaskoczyć, o czym Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Powrót 5-procentowej stawki VAT na żywność nie powinien spowodować znaczących podwyżek cen, mówił dziś w Polskim Radiu Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej. Według niego wyższy VAT nie odbije się też na inflacji. Przypomnę, ten VAT tylko rośnie z 0 do 5. To nie jest regularna stawka 23. I to jest jedna rzecz. A druga, możemy też nie odczuć dlatego, że ta inflacja rzeczywiście w marcu, my ją prawdopodobnie zobaczymy na poziomie nawet być może poniżej 2,5. Można powiedzieć, że tej inflacji my już właściwie nie odczuwamy. Kilka sieci marketów spożywczych poinformowało dziś, że w kwietniu utrzyma ceny produktów objętych podwyżką VAT-u na niezmienionym poziomie. Ponad połowa Polaków wspiera organizacje dobroczynne w formie elektronicznej. Tak wynika z badań Fundacji Polska Bezgotówkowa. Najchętniej wybieraną formą pomocy jest przekazanie 1,5% podatku podczas rozliczenia rocznego. Mniej niż co trzeci badany przyznał, że wpłaca gotówkę do puszki, a co czwarta osoba decyduje się na przelew online na konto wybranej organizacji. Blisko 20% Polaków deklaruje, że wysyła SMS-y w ramach akcji charytatywnej, a 13% bierze udział w e-zbiórkach. A jeszcze miesiąc z małym haczykiem mamy na rozliczenie ubiegłorocznych podatków. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w roku 2022 z odliczeń skorzystało ponad 8 700 000 podatników, oszczędzając w sumie blisko 14 miliardów złotych. Podatnicy mogą skorzystać z ulgi internetowej na dzieci dla honorowych krwiodawców czy ulgi Pałacyk Plus. Jak mówi Mówiła w Trójce Małgorzata Samborska z Grand Thornton. Ta ostatnia dotyczy także osób mieszkających w zabytkowych kamienicach. Nawet w Warszawie mamy całe osiedla, które są wpisywane do rejestru zabytków. No i teraz, jeżeli jesteśmy właścicielem albo współwłaścicielem mieszkania w zabytkowej kamienicy, to 50% wydatków opłat na fundusz remontowy również możemy odliczyć od dochodu. Także tutaj warto skorzystać z tego, bo skoro faktycznie ponosimy takie opłaty, no to tak naprawdę wystarczy kilka kliknięć w zeznaniu. A rozliczamy się w tym roku do 30 kwietnia. Wielkanoc tuż, tuż, a tymczasem w wielu sklepach w Norwegii brakuje jaj. Tam, gdzie można je było jeszcze kupić, wprowadzono limity do 3 opakowań na rodzinę. Norweskie media informują, że braki spowodowane są zmniejszeniem produkcji w Europie na skutek chorób drobiu oraz zwiększeniem norweskiego eksportu, który stał się opłacalny wraz ze spadkiem wartości korony. Jutro Chiny znoszą cła odwetowe na australijskie wina nałożone w roku 2020. Chiny to główny odbiorca australijskich win. Sięgnęły one po cła odwetowe, ponieważ Australia wsparła światowe śledztwo w sprawie pochodzenia COVID-19. Przypomniała o tym dziś agencja AFP. Niemcy, Holandia i Polska to najwięksi unijni eksporterzy czekolady do krajów trzecich. My w ubiegłym roku wyeksportowaliśmy 115 tysięcy ton. W pierwszej piątce krajów, które kupują unijną czekoladę, znalazła się Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Rosja, Kanada i Australia. Import do Unii pochodził ze Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz z Ukrainy. Koleją na święta do najbliższego wtorku dodatkowymi wagonami wzmocnionych zostanie 276 pociągów PKP Intercity. W tym roku termin świąt wielkanocnych pokrywa się z terminem zmiany czasu z zimowego na letni. W nocy z 30 na 31 marca w trasie będzie 13 pociągów PKP Intercity, mówi Cezary Nowak, rzecznik przewoźnika. Pasażerowie 13 naszych pociągów rozpoczną podróż według czasu zimowego, a zakończą według czasu letniego, docierając do miejsca docelowego zgodnie z godziną podaną na bilecie. Na przykład pociąg Uznam, relacje Świnoujście, Warszawa Wschodnia przyjedzie na stację Nowy Tomyśl o godzinie 1:56 czasu zimowego, a po 5 minutach postoju wyjedzie z niej o godzinie 3:01 czasu letniego. Więcej informacji można szukać na stronie przewoźnika, jego infolinii i u drużyn konduktorskich. Tymczasem na lotnisku Chopina w ten weekend rozpocznie się sezon letni, a podróżni będą mogli skorzystać z nowych połączeń. Lot poleci do Arabii Saudyjskiej, tureckie linie Sun Express do Izmiru, a Ethiopian Airlines do Etiopii. W letnim rozkładzie są 122 kierunki rozkładowe. Czwartkowa sesja na warszawskiej giełdzie, ostatnia przed świętami, zakończyła się kolorem zielonym. Indeks największych spółek WIG20 zyskał 1,7%. Kolejne notowania na warszawskim parkiecie we wtorek 2 kwietnia, a dolar kosztuje obecnie 3,98 zł, euro 4,30, frank szwajcarski 4,42, a funt brytyjski 5,03 zł. Czyli generalnie nie najgorsze wiadomości ekonomiczne na koniec tygodnia. To prawda. A propos jaj, których nie brakuje ma w Norwegii. W Norwegii. U nas chyba nie brakuje, nie możemy narzekać. Ja pamiętam taką właściwie historię jak z horroru, kiedy zaczął się COVID i w wielu krajach, które żyły z turystyki, na przykład na Kubie, brakowało już kompletnie wszystkiego, to zadzwonił nasz znajomy, właśnie napisał nasz znajomy, który tam mieszka, bo jest Kubańczykiem, także nic dziwnego, że tam mieszka, że stał 6 godzin w kolejce, żeby kupić, zgadnij, ile jaj? 2? 6. A, to i tak dużo. Także niezłe osiągnięcie swoją drogą. No dobrze, ale w związku z tym, że mówiliśmy o ekonomii, to teraz będzie coś ze stref bankowych. To zgadnij co? Piosenka? Artystka, która pochodzi ze Szwajcarii. A, szwajcarskie. Natomiast tworzy w Los Angeles, także jest trochę Amerykanką, trochę Szwajcarką, ale gdzieś tam we krwi ma pewnie ja to lubię twoje niespodzianki złoty. Muzyczne, Tomku. Właściwie nie wiem, jak się czyta, bo po hiszpańsku było Milune, Mylin po angielsku, więc jej piosenka Torn. I don't look good in black, nor ready to mourn the past. I spent all of autumn grieving, And now it's spring and you're not leaving. What if we go down this road? And turns out there's too many ghosts. I would take the weight of your soul. And how much hurt can I afford? I'm torn. Dangerously way too self-aware. Oh, I try to replace you, yeah, I swear. Nothing ever feels this easy. But this, it doesn't feel like healing. Wish we savored what we had. Wish I could know if we'd last. Wish you didn't hurt so bad. I'm going back and forth. My bed, the ones I got on girlfriend day. Smoke to feel the way we fell. Listen to Mac and let it sting. Kiss me till I'm blue and red. Thought I'd taste you again. So never wanted to end, but now you make me sick instead. Wish we savored what we had. Wish I could know if we'd last. Wish you didn't hurt so bad. I'm going back and forth. I'm torn. A perfect storm. Baby, I'm torn. Baby, I'm torn. Baby, I'm torn. Mylon i Torn. Myślę, że ta piosenka przypadła ci do gustu. Bardzo, bardzo mi się podobała. Czy jutro zagrasz? Tak. Trzymam cię za słowo. Bradley Simpson w tej chwili w swoim solowym nagraniu Cry a Demon. Stone cold killers. I got behind those eyes. That's where I'm always gonna see you. That's where time goes to die. All lips, no filler. It's awesome, no shade. I thought that we were on the run till you went and hit the brakes. Now I cry at the moon. She don't shine quite like you. I'm all wrapped up in chains. No matter what I do, there's no coming back from you. So cruel, so cruel, so cruel. Little light. Nowość w Trójce, Bradley Simpson i Cry the Moon. A przed nami nasz stały cykl, Piotr Łodej i nasz stały gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. W naszym studiu dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. W naszym cyklu Cyber Czwartek zajmujemy się tym cyberbezpieczeństwem. Na dziś historia tego, że amerykańska firma, która zajmuje się bezpieczeństwem danych w chmurze, opublikowała wyniki badań. I co się okazuje? Aż 3/4 konsumentów zrezygnowałoby z danej marki, jeśli ich dane w wyniku cyberataku trafiłyby w niepowołane ręce. No i pytanie rodzi się, czy jesteśmy gotowi do aż tak stanowczych działań? No tutaj wiemy, że Amerykanie. Pytanie bardzo trudne. Pewnie nie odpowiem na nie tak z całą pewnością, że na pewno tak jest, jak ja myślę. Wydaje mi się, że tutaj dwa elementy mają znaczenie. Z jednej strony w Polsce, przekładam te wyniki na polskie realia, w Polsce wciąż jeszcze jest sporo firm, które nie do końca są przygotowane na egzekwowanie prawa europejskiego, które już niedługo będzie weryfikowało to, jak właśnie dbamy o cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo danych klientów. A z czego to wynika, że są nieprzygotowane? To znaczy nie rozumieją tego zagrożenia, czy rozumieją, ale na przykład no, brakuje środków na wdrożenie? Myślę, że obie tutaj perspektywy mogą mieć znaczenie. Ja wciąż myślę, że za mało media o tym mówią i myślę, że wiele mniejszych przedsiębiorstw w ogóle sobie nie zdaje sprawy, że takie prawo już weszło w życie i niedługo będzie już termin realizacji tego w pełni. Więc tutaj w tym naszym malutkim, króciutkim cyberczwartku mam nadzieję, że pomagamy tym firmom zrozumieć, jak to cyberbezpieczeństwo jest ważne. A druga rzecz to jest taka dotychczasowa strategia nieco bardziej konfliktowa, czyli większość firm, kiedy dochodziło do takich incydentów bezpieczeństwa, na ogół o tym nie mówiło opinii publicznej, bo no, nie było się czym chwalić, tak? Więc zostawiało to dla siebie, jakoś próbowało sobie z tym radzić, moderować co się dzieje albo nie, bo tutaj już różne strategie były, ale dopóki się nikt nie zorientował z na przykład klientów, no dopóty nic więcej do opinii publicznej się nie przedostawało. Czyli tutaj też zarządzanie kryzysem szwankuje? Czy nie wiemy, jak się zachować w takiej sytuacji? To znaczy, no tutaj to pewnie jest zwykły PR, czyli przedstawianie siebie wyłącznie w pozytywnym świetle, a nie budowanie takiego zaufania między organizacją a jej klientami. Natomiast im więcej mówimy o cyberbezpieczeństwie, tym większy nacisk powinniśmy kłaść na świadomość własnych danych, które zostawiamy w cyberprzestrzeni i za które potencjalnie odpowiadają inne podmioty. Czyli jeżeli wyciek dotyczy firmy medycznej, bo to może najlepiej... Niedawno o tym też mówiliśmy. Tak, najlepiej na takim przykładzie, który dotyka nas tak regularnie. Czyli nasze dane medyczne wyciekają. To są dane wrażliwe. Tak, ale z jednej strony właścicielem tych danych, który jakby przejął je i który został zaatakowany, to jest ten podmiot medyczny, no ale z drugiej strony to są nasze dane, więc to my mamy problem. I do tej pory opinia publiczna nie do końca sobie z tego zdawała sprawę i nie egzekwowała na tych firmach, aby te dane były w pełni zabezpieczone, dobrze szyfrowane, aby w razie wycieku być regularnie informowanym o tym, że te dane wyciekły, tak aby na przykład ochronić swój PESEL, mówiliśmy o tym w naszych audycjach regularnie. Chroń PESEL.pl, tak, przypominamy Państwu. Tak jest, w razie wycieku danych dobrze jest ten PESEL zastrzec. Natomiast zmierzam do tego, że musi nastąpić zmiana świadomości. Jeżeli my jesteśmy właścicielami naszych danych osobowych, no naszych, to no musimy właśnie egzekwować troskę o te dane na firmach, których jesteśmy klientami. A firmy z kolei muszą rozumieć, że właśnie to nie one są bezpośrednimi właścicielami. Ich obowiązkiem jest poinformować właściciela danych o tym, że zaszło coś niedobrego w tym obszarze. No a druga rzecz to jest to, co kiedyś pamiętam, mówiłam w tej naszej czwartkowej audycji. Wciąż nie mamy za dużo specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa i zwyczajnie jest to rynek bardzo, ale to bardzo jeszcze mały, jeśli chodzi o specjalistów. Dlatego zachęcam młodych, zwłaszcza ludzi. Absolwentów. Jest nisza, słuchajcie. Tak, jest nisza. Jeśli ktoś się chce przekwalifikować, to myślę, że to będzie rynek, który się zdecydowanie będzie rozwijał. I warto, bo to jest robienie czegoś naprawdę dobrego dla społeczeństwa, ochrona właśnie tej cyberprzestrzeni w różnych wariantach, i tych biznesowych, i tych państwowych, społecznych. Zawód przyszłości, ja tak myślę, misyjność to raz, a robienie biznesu, no też może iść w parze, prawda? No ale biznes musi być odpowiedzialny, panie redaktorze, więc jeżeli chcemy kibicować temu, żeby ten biznes się rozwijał, to też dobrze, żeby ten obszar cyberbezpieczeństwa był w nim poważnie traktowany i zagospodarowany. Rekomendowała dr Klaudia Rosińska, ekspertka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. News albo fake news? Oto jest pytanie. Dziękujemy bardzo. Ciąg dalszy już jutro. Jay Bernard, jego solowe nagranie, czyli kolejny artysta, który próbuje działać na własną rękę tu w Trójce. Mayday Call. Muzyk belgijskiej grupy Baltazar i jego solowe nagranie z płyty, które już wkrótce, piosenka pod tytułem Mayday Call. I to tyle dzisiaj w audycji Po drodze z Trójką. Za chwilę półperfekcyjnej płyty. My już dziękujemy. Michał Jakubik, Józef Niewiarowski, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze będzie Rosalie i Chloe Martini. Zacieram ślady twoich ust, ukrywam żywy ciągle gniew, sprzedaję myśli byle gdzie, a wszystko po to, by upewnić się, że umiem zamasypiać